لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورحبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم جزاك الله صورت حدید مدنی صورت ہے یہ دے نبی اسلام اجرت نرست کم زندگی دا لس کال دا دوران کدر دل شوئے دے نزولن چوران میں نمبر دے سالور نوی شپک کم سل سور زلزال پتے نازل شوئے سور زلزال دیر شم اسی پارک اخی اس صورتوں کی دی اور ترتیب کے وہ پانچ دوست ہے ستاون نبر صورت واقعہ پس لگو رشوئے دے رب د صورت مخ کې سره یو دا چې مخ صورت ختم کو په تسبیح باندې فسبح بسم ربک العظیم نو دا صورت شروع کو په تسبیح سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و جنہ اور فی الارض یا دویم وجا مخ صورت کی دعوا اخر کې بی دلائل بیان شو دا توحید نو دې صورت کې و دعوت توحید بانے دلائل ذکر کول اخلی دیو جنو اور پسیر آڑا یا بلا وجہ مکھ صورت کی آیت نمبر 79 کی عظمت دو قرآن کریم بیان شا نو دی صورت کی آیت نمبر 9 کے حکمت دو نزول دو قرآن بیانو چسل میرا لے گرے چی دو خلق ایمان والا تیارو نو ایمان دعوی ہم کئی پا تیارو کی دی دیو جنو اور پسیر آڑا بلا وجہ یا مخی صورت کی اول کی مومنان تا یعنی اول کی مومنان دو کس بہو اول کی مومنان دو کس بہو دلتا دس کے آیت نمبر 10 کی دس یا مومنان دری کس بہو مخی صورت کی اول کی نو دلتا آیت نمبر 10 کی دس سبقات وجہ ذکر کئی یا اوپا کی سابقون مخ کی تیر شو یو صاحب یمین و بل صاحب شمال یو چې کوم سابقون نو په دې صورت کې د سابقون نه وجب یعنی ځول د سبقت په سبانه یو آیت بر لسم کې یو جور بصیر اړه یا بل چې پینځم وجه مخک صورت کې یی کافی بحثی کې د مدانین بیانو شو دلته آیت نمبر 13 کې د انجام بیان نه امتیازات دو صورت صورت ممتاز ده و ترغیب الانفاق بالوجوه الخمسہ کتا چاہے چاہے کم صورت دے چاہے کہ مال لگولے ترغیب ورکا پہ پیندو جو سر وہ صورت حدید بل صورت داشتہ نیچتے بل امتیاز صورت ممتاز ہے پہ آیت نمبر 10 بانے لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. دا شان بدا نشتان بل امتیاز سورت ممتاز دے پانا اور تیرہ بانے دا منافقان و اقول چو ان ضرورن نقص بس من نورکم بل دا شان نشتے بل امتیاز سورت ممتاز دے پانا اور 20 بانے چی خصاصت دنیا بیانی پا سو وجو سرا سپکوال دنیا پیندم امتیاز سورت ممتاز دے پانا اور 22 بانے چې په هغې کې دا ځکه چې هر څه مخکې نه لیک دي که نیک که مصیبت دی که څه دي هر څه مخکې لیک دي ادا تعال ووایي چې بیا خفه نه شي ځکه ته چې ستا نصیب کې مخکې نه وو. شپږم ربط شوږم تیاتور ممتاز ارلرفت چې زبان منزل نه حدید فی باس شدید به داشا نشته. وم امتیاسور ممتاز یاد نور ستائیس بانے و رحبانیت انیب تدعو ما کتبنا علیم الا ابتغاء رضوان اللہ بل دائش انشتا. مقصد دو صورت ہے ترغیب الى انفاق بالوجوه الخمسا ترغیب الى انفاق بالوجوه الخمسا مال لگول شوق پیدا کول پر فیضو وجو سر یو دا آیت نمبر وم کے وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. مال لګوي داغان چې ګردور مې تاسو ناس پاغې باندې نو مال د ماده نو یې لګو کنه یار تاله سره پیسې درکړي او لګو اتین لګ سور بد نصیب وي بل در پیسې درکړي دا لګو اته پر دې پیسې جیب کې ساتي نه لګوي نو تاله په خدای سره هغه بیا څه درکړي نو مطلب مال درکړي الله وی لګو نو چې نور درکړي الله کنه دا یو وجه. دویم وجه ذکر کړي آیت نمبر 10 کې و مالکم الله تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض. اتم نو پاتیکی لله ميراث السماوات والارض الله تا پاتیکی نو کی اسمان نو مکه نو مال الله تا پاتیکی کم وخت ویلا گو کنه ول نه لگے ولا گو دی ویو گټا دی پیګټی الله ویلا گو ادره ما جد کر ات نمبر 11 کې دمړه الله تا پاتیکی صاحب بچو تا پاتیکی الله له قرض ورکا من ذل یقرض قرضن خاصنا قرض ورکا ساتر با قرض یا دادا طرف اتاش یا بل ډیر در کی فزای په لو دو چند به کی لشن سل چن زر چند به کی وی لگو کنا سلور مو جز کی آد نمبر 20 کی چې د مال حقیقت سره مړه چې تا پیړه لګولې نه لګي اعلم ان امر حیات الدنیا لعب و لهو و زینۃ و تفاخر بینکم و تغاثر فی الاموال و الاولاد. مال حقیقت سره خود اباسی دی تماشی دی ڈول سنگار دی فخریه دی فخری دی مال دی اتو دی دا دما دور شه نو می دور شه بعد نور حقیقت سره دی کتاب پیړه لګوره او لګو کنه او پینده مو جز کر کای آد نمبر 22 کې چې کدی له مال فری خي چې مصیبت بر دی مان بل رکای مال نشي در کول مصیبت الله در کای نو مال لګو چې الله نو مصیبت پکې او ما اصابکم مصیبت فی الارض نرسیږي مصیبت په ځمکه کې عام ولا په انځر نه په ځانو ستاسو کې خاص مگر دا وی لیک مخکې نه ستاسو پیدایش نه دنیا پیدایش نه نو الله وکنه. او صورت دوی سي ده اولې سه آیت نمبر 24-25 پورې ده په دې کې ترغیب ورکړي انفاق ته بالوجود خمسه او دویمې سه آیت نمبر 25 تر اخره په دې کې پدې کې د جګړو کوي منافق چې منافقه ما اوس په پیدا کړې د فرض جهاد وکي مې ته د رهبانيت په خوخ کا ما اوس په پیدا کړې چې اصله جوړ کې جهاد وکي نو ته د رهبانيت پیری مرضی په کې جوړ کړه رضان نه. قران کریم په ادبار د فهم سلو یې سیره اولیسا سورت انعام پورې پای کې زیاتر بیان دی چې خالق بكل شيء هو الله. دې مې سره تر انام تر تر کا پورې پای کې زیاتر بیان دی چې مربي بكل شيء هو الله. ادرې مې سره تر کا نو سبا پورې سور سبا پورې پای کې زیاتر بیان دی چې مبارک بكل شيء هو الله ارث کې برکت الله چولې. اثر مې سره سور سبا تر اخره پورې پدې کې دوه مسالې یو په کې اس بعد د قیامت کې اشاره دی ته دا مخکینو دریو سو مضامین دی او الله به جنت تبوتی اکای کی دی یونه من کارو کو یا دوونه یا دروړه نو قیامت کې جهنم ته لاړ شي نو سره ما سره بیانې په زمن کې چې کدا دې خیال چې مال وسوک شفارو کې شفار تا سونه شي کوله نه فيه شفات قهر نه پکې بیا د اخري سا او هر ایسه شروع په الحمدلله باندې د اخري ایسه کې چونکه دوه مسلې وي یو په کیسه د قیامت یو په کې نه فيه شفات قهر و دې کې دوه صورتو په الحمدلله شروع کو آیت نمبر سوره سبا پیلا آیت او سوره تی پاتر پیلا آیت بیا دا ایسا بیا په دولسو بابونو کې تقسیم دا تر دې ځایه پورې دغه شوي بیان شوي دي شپږ بابونه بیان شوي دي اول باب کې درې سورتونه سورة سبا سورة فاطر او سورة یاسین سورة سبا کې په درې واړو کې نفی شفاعت قهری او بالترقی سورة سبا کې نفی شفاعت قهری کوله بالوجوه اربعه مالکان نه دي عیسادار نه دي اختیار یعنی معاون نه دي اختیار نه ورکړی بیا سورة فاطر کې دغه شفاعت قهری په زیات په ترقی چی اقلی دلال یولو سا اقل ندا ثابت دا چی مختاج مخلوق اقباد اللہ سو سن خلاص کی یولو دلال پا دیوان پا نفی شفاعت قهری اقلی او سور یاسین که بیاغینم ترخی چی تش اقل نا نقل نم ثابت آغا چی مستند ولی اللہ دے صاحب یاسین اقوی آت تخد من دونی آلیا یورد رحمان بزر اللہ تونانی شفاعت شما اللہ مقیدون ابیا صورت صافات دای په دې د دوی مې سه دین تر څو ورکړه چې دلته کو نبی شفاعت قهر وکړ نه ته تش د نفس جواز خبرې خل اجر دي بل او تلو بل بصائب اوس و تو نه تر هغه دي صورت سبا صورت صافات کې نو بیا صورت صافات کې ترقی صورت صافات کې اجل مستفین اوس صافات کې به ترقی چې تش اجر دي بلکې او تلو بل مصائب بیا صورت زمر هغه په دې باندې روشنايي وغوړه د دې وجه نه پایې کې دعوت توحید نه حاصل ذکر را یعنی چې یو الله خلاصو کې بوسو نشي کوله بیا درېم ایسی درېم با پایې کې بیا و صورتونو سور مؤمنه سور خامی مؤمن حمیم سیدا حمیم شورا حمیم زخرب حمیم دخان حمیم جاسیا حمیم احقاب د وو صورتونو مقصد او نفی شرک دعا او دا داوی د نو اور صورتونو په سور مومن کې درې ځل ذکر کړو آیت نمبر 14 کې 60 کې او 65 کې آیت نمبر 14 کې چې فد الله مخلصین له دین آیت نمبر 60 کې وقربکم ادعون یستجب لکم آیت نمبر 65 کې هو الحی لا اله الا هو فادعوه او په دې باندې دلایل عقلیه نقلیه درې واړه ذکر کړو په سور مومن کې په دې چې کوم شبهات وو ایو ورځ دا غي جوابونه بیا کول په دې نور رشپک کوم خوامي نور شپک ترته په کې پای کې تر دې هم سجده کې سلور اعتراضونو سورۃ شورا کې دریو نو شو په سورۃ زخرف کې یو نو اته شو په سورۃ دخان کې یو نو نه او په سورۃ جاسیه کې یو نو لس نو سورۃ احقاب کې یو نیولس بیا څلورم ایسا څلورم باب د اخري سي پای کې درې تورتونو تورت محمد تورت فتح او تورت حجرات پای کې جهاد ترغیب او جهاد په ترقی سور محمد کې ترغیب او جهاد تا او سور فتح کې بشارت ورکړه او صورت حجرات کې هغه و آداب ذکر د معاشره د اسلام چې په دې عملو کې پات خدي قائم پات شي بیا پنځم باب کې درې صورتونه صورت قاف صورت عادیات او صورت سور دې درې واړو کې اس بعد د قیامت به ترقی صورت قاف کې کذال کې خروج صورت عادیات کې وي ان الدین لواقع او صورت تور کې وي و ما لهم من دافع بیا بیا فینځه شو نو بیا شپږم باب چې کوم پای کې سلور صورتونو یو پکې صورت نجم دویم صورت قمر او ادرم صورت رحمان او سلوم صورت واقعا صورت نجم کې نفي صفات قهري او رد کو د الها او باطل د مشرکانو خواک اسمان کو که مکه کې نیولې دا دواړو دلیل ذکر کړه غي د مشرکانو مشرکین سما یعنی چې اسمان کې نیول دا غي دلیل ذکر کړه چې ګومان دی او کوم چې مکه نیولې لات منات غزا وغیرہ دا غي ګومان کې دې شکار کې دې شکار کې نو بیا صورت قمر دای پاغي باندې دا غي ته تمه ذکر کړه نو بیا تو رحمان کې نفس د شرف البرکات اخرت کی دعوا وا ابیا صورت ہے واقع ہے تفریقا او د دې دانا وم باب دے سرور می سے دیکھ لس صورتون دی صورت حدید دے بیار بدی صورت مجادرہ دا بیار صورت حشر دے بیار صورت ممتحنین دا بیار صورت سب دے بیار صورت جمعہ دا سورت جمعہ دا بیا سورت منافقون دے بیا تغابن دے بیا سورت طلاق دے بیا سورت تحریم دے دے ٹول مقصد دے ترغیب الجہاد اور انفاق اور آر یو کی زمنام دنو سر یو مسلم بیانی سیوا سیوا دا سورت شروع کئی پس سب بحا ماضی سی غدا او حشر په سبح ماضی صیغه او سورۃ جمعه او تغامن په سبح مضارع صیغه مستقبل صیغه اشاره دي چې مخکې مو الله پاک او د اجزا ناظر نه او اوسم پاک دی او اندم پاک دی او سورۃ بنی اسرائیل کې سبحان تر شروع کړو سبحان الله دی هلته مصدر په صیغه د مصدر راوړو ځکه مصدر کې ځان مصدر همیشه یعنی هغه زمانه ته محتاج نه دا خصوصیت داده چ مصدر یو زمانه ته مختاج نه همیشه پر الله مطلب دار چې پاغر دې جز نه نازول نه او د نیاز بنا نه نو سبح لله پاک بیان الله لا هغه چې اسمانو کې چې مکه سو په زمانه حال سره سو په زمانه قال سره زمانه زبانه حال دا معنا چې دا حال دې گواه دې چې الله دې لکه د کله چې دنیا پیدا شه پیدا د اسمان د خرنګ دی کبل څوک الہ وې بل څوک مشکل شه وې اندا به بدل کړو ک الله سره بل نائب به د کار نائب هغه د مناب درجات له غواړي هغه به درجات له کړو د مناب د الله درجه ته ورسېلو نو دا سیستم به بدل کړو زمکه سیستم به بدل کړو دا انسانان چې په کوم طریقې پیدا کی دا طریقې به بدل کړو نو چې د سیستم ټول هغه شان کوم چې وخت نو دا د دې ثبوت چې الله یو دی بل څه مشکل وشا دا تاسو تر نشته نه به تر نشته سبح لله پاک بیان الله چې الله پاک دی نائبان نه الله پاک نه ذول نه الله پاک د اجر نه پاک بیان الله هغه چې اسمانو کې دی موحدین په خلی باندې بیان یې پرستی په خلی باندې بیان اسمان کې لیکن د مشرکانو حال او د اونو بوټو حال د اسمانو مکو د نورس په موید خطو د کودیو دا سیستم یو شان چلی چې څنګه وو دا دې ثبوت ده چې الله یو د بل څوک نشته او دا الله دې غالب خواندې حکمت له ملک السماوات و سبخه دعوا او توحید او دا مکه لله ما فی السماوات و ما فی الارض دا په دلیل ذکر لومبه ده او دویم دلیل له ملک السماوات و الارض دی اللہ را اختیارات دا اسمان از مکو زکا اللہ را پاکی دا چی اختیار کل مختار کل اللہ را دے یو خیو مود جوندی کولا مڑا کول کئی حتی چرا مات کئی نا خو مڑا شویرے جوندی کڑو ما اللہ بیا مڑا شویرے زان دا مرگ نے بچ کرے نا بس انگ مشکل کشای دا تا بچی و هو علا کولشن قدیر او دا اللہ پر حضبان قدرت والا ادرین دا والاول والآخر دا اللہ والد مخلوقات نا دے اور سے مخلوقات نو اللہ و نہ آسمان و نہ زمکہ و نہ فرشتے و نہ پیغمبران و نہ جنات ایشنو اللہ و اور اس میں ارض و پناج کل شن حالکن الا وجھا مکہ تیر شو بزرگ ہیں کو اپ قصص کی او دارن فسورت الرحمن کل من علی فان ويبقى وجه ربك ذل والاکرام نو ارض و پناج سوچو یہ ولین و آخرین نبی اسلام تو ہی تو ساسه مطلب ده دا الله نمخ کې وو او کنه ته چې انسانان نمخ انسانان مخ خود کنو چې ادم با وړو به انسان دی او شیخ الحرام ته چا ویوی نبی سلام ولی نه آخر وي څه خبره ده دا څه مطلب ستا ولی آخر پښتو کې وو وی نه ولی نه آخر شیخ خو ته یې مطلب ساده ساده دی چې پلار نمخ کې پیدا وکړو وروسته اغلی شه وی که د پلار نه مخکې پیدای خو وایه راسه هغه پلار نه وروسته اولین خو نه شه او که وایه چې اخرین دی نو اخرین نه دی هغه نه وروسته بالاخره نبی اسلام وتلی دنیا نه او بالاخره مور پیدا شه دا پیدا کړي او که دا دې مطلب وي چې په درجه کې اولین دی او په راتلو کې وروسته بیا ټیک ده درجه کې ټول نه مخکې دی د پیغمبرانو سردار دی او راغلی وروسته بیا ټیک دی پیغمبرانو کې و ظاهر الباطن الله ښکاره دی او پټ دی چې ښکاره نه پټ نه چې پټ نه ښکاره نه نو دا په ظاهر دی په اعتبار د دلایلو د دلایلو نه ښکاره کوه دلایل چې کوه ذالکم ربکم چې دلایل ته اورې ګوې ته الله ولیده په اعتبار د دلایلو چې اسمان ته وګورې ځمکې ته وګورې ته وګورې نو تا ته پته لګي چې دا خو یې الله کړی دی او پټ د پیت بار ذات چل دن دی وجنا دی شاعر وای بے حجابی یہ کہ ہر درنا میں صورت صورت آشکارا اور حجاب ایسی کہ صورت آج تک دیکھی نہیں ہے بے حجابی دا چھ پیار ہے زہرا کے دا اللہ تا تبخ کاری پا زان کے بتا تا اللہ کاری پا دے اونو کے تا تا اللہ کاری پا یا سسٹم چھ جلی گیا نوار سپنگ میں دیکھ تا تا اللہ کاری دیکھ رہی او حجاب دا چې لا تروت او نه پرختی کتلې نه پیغمبر کتلې او نه بل چا کتلې نو ظاهر د په اعتبار د دلایلو او پټ د په اعتبار د ذات وی در ته خون پنها منم چون بوی گل در برگ گل هر که میلن هر که میلن یعنی هغه مخفی کوم چې دی باندې ساوا هغه د ایران او د غوا ته یو وزیر بادشاہ دادا سو انشه دادا هغه ته ما سو بزا کار هغه ته خط د غول کې خشیره چې در ته غون پنه ما نن چون بوی گو در بول هر کې میره هر سو چې شوق د دمان در ته غون بینی مارا نو که ته ګوره نو دې تاسو سوچ وکړئ اسمانو کې موږ کې د قران کې سوچ تاسو باندې الله ښکار شي وزار والباطن او ښکار الله په اعتبار د دلایلو او پټ د په اعتبار د ذات او هو کل شی عظیم او دا الله پر سید باندې پوه ذات دی اوس بل دلیل څلورم او دا الله ذات چې پیدا کړی اسمان ځمکه په سته دی یا په شپه ګلم هو کې ثم استوى على العرش بیا وګوره پوره د خپل سلطنت باندې یعنی نائب ته جت نشه په خپل سره کوي د دنیا د بادشاہان غونډه ده چې دای نائبان دي دای وزیران دي بيد وزیران سیستم نشي چلوره بے نائبان او بین مشیران سیستم نشي چلوره الله دا ذات ده چې ټول سیستم په خپل باندې چلی ثم طول عرش یا لم فود الله په باندې یلی جو فی الارض چې د نکی په ځمکه تخمونه میگی ماران لړمانان انسانان چې سورمري نن پرو سورمري شي یو معلوم ده تاسو سور تو هم خلق غردولې اپا باندې په چې راو دي زمکه نه تو بوټي راو دي زمکه نه داران زمکه ماران میګیان راو دي و ما اپو ده الله په باندې یان ظلم سما چې را کو دي د اسمانه فرښتې اپا باندې چې خيږي فرښتې را خيږي ادا رزق را کو دي د اسمانه خلقو نه اغه چې خيږي په دې اسمان کې خيږي د مؤمنانو نیک اعمال خيږي د دې د هغه روحونه خيږي کوم راشي او هو ما حکم او دا الله تعالی تر دې کوم راشي نو دا په عرش دی ثم ته چې په عرش نه استه غیر مقرر به وي نو موږ روح یې موږ تان نه کو تان در باندې کو خدای تعالی لکه دغه درکو تکلیف درکو چې دغه مخ کې تاسو وي بیا مو سوي په عرش ټیک شو تو خو تعویل باندې کې کنه الله پرش مستوی ټیک چې موږ موږ مکو تعویل هو که تعویل نه کې دا مخ او هو ما کو دی بس کې دې تعویل نه کې چې الله تاسو سره چې تکم کته ټټه کې تاسو سره دي او کته د شپې په کور کې بيبي سره یو ځای هم تاسو سره دي نه به دې دا خو ته تعویل کې کنه چې الله تعالی سره په اعتبار علم او قدرت نو هلته مو کنه وهو معكم دا الله تعالی سره انما کنتم کم دا کې تاسو په اعتبار علم په اعتبار تاسو ته معلومه چې کم دی او تا نیول شي هغه دا کې په اعتبار قدرت والله بما تعملون بصير الله په امان تاسو کوي لیدونکي دی په تیا سورته ګورغه کې مو ګورئ تور مجادله کې اي کوم وای آیت نمبر 7 کې الم ترن الله رما فی سماتو ما فی الارض ما یکون من نجوا نوی یو جرګه د ثلاثه د دریو کسان الا هو رابعون د الله سلور موتری الله سلور په کناسی ولا خمسه د جرګه د پیدو تنانو الا هو سادسهم مرد الله شپږم هغې سره یې الله شپږم ناسی یو سره ولا ادنا نه کم د دریو نه انا زیاد د شپږو نه مگر الله دی سره یې نه اصل کې په اعتبار د علم په اعتبار د قدرت سره یې نو دکه ته هم وایې که نه دا نی یو جرګه درو ده مگر دا الله څلور دی دی سره یې په اعتبار د قدرت دا معنا دارم دلته ما تاویل چې کوم دا کې په کار یو او کابیدا تاویلونه چې دا موږ مو چې غلط دي وهو معكم ده لا تاتا انا ما كنتم كم دا كتا تاتو ولا بما تعملون بطير ولا پا ما تاتو كوي لدون كه ده اس پندم دلیل لهم ملک سماوات الارض خاط الله له اختیارات د اسمانو زمکو ویل الله ترجو الامور الله تو پس کی ټولی پیسالې انجام الله څخه دی الله خوشاله که ستا پیسالې به خی خی خی وکړي یولجل شپږم دلیل یولجل لیله فی النهار د نکۍ شپه په ورځ کې لکه نن سبا شپه وړیږي او ورځ لویږي اوړي کې بیا شپه وړه کیږي او ورځ لویږي ورځ وړه کیږي شپه لویږي وهو عليم بذات الصدور ادا لا پور پرادون سينو باندې امن بالله ایمان رای په الله باندې پیغمبر د الله وان په ګړو باندې وجد مال لګولو وان په کو خرج کوي مم ما دا مال نه جالکم چې ګرځو دې تاسو الله مستخلفین فی الناس باغی باندې پر دې مال دې الله درکړن او الله وی وی لګو تاسو سر په سر کې دا لګو تینه لګې نو بیا تا د خار دې نو برکه ورکه مړه ته لګې نه په پردي مال باندې کلک شي لکه د دلی د هغه افیش پسند دی دلی کې افیش او شیخ القرآن به وي نه د دلی د خلکو د دلی چې د خپل یو ملک په خوا او بیا سیاستدانان جدا کړو نو په هندستان کې چې یو سړی ته پیسې دا غټې روپۍ به اوس پنه نو دا به یو تیرې کجو دا به اړو په دې بیړه خوشاله یو کس شرنګ څنګه کول یو افیش ناز سوال کو نو ته ورو ته تاسو پی سی وی ویاو وی ته پر خوشاله ویاو ویل درای چې په موږ خوشاله کوم ویاله کوم افیشم افیشم چې واغه دې اړ راړې یو سوت ولاړې ی درنګ ته ته راکا افیش کوم وای څه پی سی وی یې خاص کړی چې تعلیم دې ما دې پی سی می جمع کړی په خوارو دارو ما په سوار ای خان کور راګړي ا ظالم انا خلق کوم لې پی سی کوم دې غل شي اوس کوم ته خیمه خو دې ظالم چې وژنې چې ته پی نه پی سی اخلې یو سر ته ودرې ده اپیش ته ماخام چې روان چې زر روان دی اوسه یو جمعه ته لاړه اپیش ته ما هلته کې د ماخام مود وکړه بیا ماسخوتن مود وکړه دا سړی ماته مود وکړه چې ماسخوتن مود شه او اپیش ته پوه چې خلک خو لاړه پاس هلک وځئ ور بندوم ور بیا ور بندوم وځئ شه به خیر خدان لخته خدا په ګوټونو ګرځه وځئ وځئ نو چې پوه چې څوک یې سړی رست ور پس روان دی کش نه کوي نو چې ورې بند کړه انا پیسر په بار او سويستي وی یا الله دې دې ته چې پر کار پاره کې سي ته الله او دا دې راو نيسه په وا کې دا پیسان دلیل خو خي دا په بار او ویش راو نيته هغه پیسې شرنګ به الله ور کوم مزه به ور کوله دا سره ورته لا نه پیسې ته غلي غنونو خو شرنګ ته ونه سه او رستو شه اته اپیش دا دا کې چې پیسې څه شوي لخته را هغه هغه دا لا تک تک ورکه هغه کړای چې کوم مخ به کړای وبین شو نو هغه اٹکای چې پیسین خدي درته ا دا سره خو ته غوړ کولاګو په پمزه او اوت بهر تر سارا پیسې لګیا ټنګ تک دا چت تکي خلک راځي څه کوي پیسې ایمان پیدې منګه کار نیولې دي وی پیسې چې ما وی جمع کړې د ډېر عمر نه او منګه کار نیولې پیسې منګه کار چا دی دې دې چات کې شته کنه یا پیسې نشته وشته نو لکه را پیسې بیا پردای پیسې ونه کړې چې بیا به چات پټکه یې ځاله وی لګو کنه وان پی کو خرج کوم ما دا مال نه جاله کوم چې ګرځولې تاسو الله ناس پاغي باندې مال دا الله رته درکنه لګي ول نه الله وی لګو کنه فالذین آمنوا کم خلق چې مال لګي الله ډیر ورکړي کم چې نه لګي هغه مزي نو هغه کتان آمنوا من کوم چې وی من الله صاحب نه مسلین پاک وان پی کو خرج وکړه نو دی له اجر لوی ایمان مو اخرت مو کو لوی اجر الله وی اجر بل وی ورکم وما لكم الزجر بخلاوتا اسيت الله او مسلمان چې تاسو ایمان لرئ په الله باندې پیغمبر د الله باندې دی آیت وګورئ کله څور ګران دی سيت الله او مسلمانانو لا تؤمنوا بالله چې ایمان لرئ په الله پیغمبر د الله باندې چې ایمان راوړئ بیا ایمان در سم دا بیا مخ ګورئ ول ورسول يطوكم او پیغمبر سم بلی تاسو تؤمنوا بالله چې ایمان لرئ په الله تاسو باندې وقد اخذ منكم هل دا چغس الله وعده سانه کی چر سال مومن دا سمات دا خوري دران شه اصل کی تؤمن بالله نمر حکم دا الله چین پاک دے سی تا دا مومنانو چی ایمان ر حکم دا الله ما چی مال دا گو دے پیغمبر بان پیغمبر حکم بان اور ابری پیغمبر سلام تے تؤمن بربکم تا تی اوما نه حکم در اف ساز مال لا گول دی وقد اخذ میثاقکم اهل دے چغس الله وعده سانه مال لا گول بان دے لا اله الا الله کی تداوی مال ورغوما غټ داینه چې غټه په دین باندې مار په دین باندې مال لګوم ان کون ته مؤمنین کی چرتا ایمان والا دا خو پیغمبرانو چې هغه باندې پرد عین او پتا وس شه دا ترتون دا یو ده ان کون ته مؤمنین کی چرتا ایمان ورونکی په کوم د الله باندې هو الذی ذا الله ذاته مال لگو چې تیاری ختم شي په ملک تیاری د شرکت بیران پیسې لگو ځنګ جوړ کا قران مجونه والا کافیان جوړ کا غریبانو لور کا چې رناغان راشي ولدی د الله ذاته یونت لال عبدی چرالی په خپل بندبان آیاتین بینات اتو نواد د انفاق لیخرجکم من الظلمات دی فار چې وبات تاسو تیارو د شرکت او کفر نه په طرف درنا ځنګ جوړ شي قران مجنبی کا پیانی خرچو کا خرچ و ان الله بكم لرؤوف رحیم یکن لا پتابا مربان ډیر مربان و مالکم دویم وجه بیانې چې زہ ستاده په دبل چان ستاده مال خدای نه پاتې کیږي نو ویل وګ کنه و مالکم الله تنفقوا بسبیل الله اسی ته الله چې خرچ کوي په لار د الله کې ولله میراث ما تر او حال دار چې الله ته پاتې کې دل دې اسمانو زمکو اته نه پاتې کې ویل وګ کنه ظالما لا سیمن کو من انفق من قبل او کله کا په ابتدا کې ډیر ضرورتي ابتدا کې ملګرنی یا ماشومان یا غریبانان بیا خروتو خل ډیر شون بیا لګي خو ابتدا کې چې چا مال لګو غډیر ډیر پی هغه ډیر اجر نه لا سیمن کو من انفق من قبل فاتخه نه دی برابر سره هغه چې خرچ وکم مخکې ده د غلبې ده دین چې دین غالب شي بیا خو ډېر خلک شي وقاتل جهاد وکړه نه دي برابر اولئک دا خلک دا چې ابتدا کې مال لګي جهاد کوي دا خر ادمو درجاتن ډېر لوی دی په درجه کې دا کتان چې خرج کوي او جهاد وکړه وکله ودل هونه او هر یو تر واده کړ الله دې جنت جنت ته ودواړه دي خو درجه کې فرق دی اچھا اول کې مال لګولو ضرورت هغه کړیرو نو هغه درجه ډیر ده اره دویم دی ورته دویم نمبر کې دی او جنت ته دوړ دی والله بما تعملون خبير الله په ما تاسو ته کوئی خبردار دی او دریم او ځه زمړستانه مال ستاره بچو ته پاتې قرض الله ورک کنه من الذي يقرض الله قرضا حسنا سوق دا کس چې ورکول کې الله ورکول خو قرض کې یو ورکول یو جد پر کولی نو موږ دې دا کې یعنی قرض متضمن دی ورکول ته او وجد پر کول ته نو که موږ د قرض هغه مانو کې د الله حاجت نشته نو موږ ورکول مانو کړه دا یو سره چې قرض ورکوي بل نو دبل حاجت پورا کوي نو الله خو حاجت ضرورت نشته کنه. نو موږ وو څوک دا کس چې ورکول کې الله ورکول خو خور کول مطلب چې خشه ورکی چې خشه ورکی اپا خن نیتی ورکی اپا صحیح ځای کې ولګی فضای په لو دو چند به کې الله دا مال دې سړی د فاره عدل اجر عزتمند دی عزتمند اجر ورکی مخ کې اجر کبیر به آیت نمبر 7 کې دته عزت سره به اجر درکی دیر به می عزت سره مخ کې آیت نمبر 7 کې وان فی غلام وان فقول ما دون کبیر کبیر ذات وی وله ادن کریم سر دی ذات وی تک او سړی به ورکم چې ته وګورې دا شان دا د عزت دی خو په عزت به درکې الله مال یوم تر مومنین او بشارت آ چا چې مال لګولې کسړی که خدی دی یاد کا چې ویني به مومنان و یاد دې خلکو یاد دهانیو کا چې ویني به ته مال لګون کی سړی مومن نه مراد دې مال لګون کی ښا مال لګون کی سړی امال لگون کی خدی یسغا نورما خورا ورا بیرانا دا ایمان دا دی دا انفاق دا دی مکی دینا او رسو دینا او خی طرف تا دینا اگر یعنی چار چا پیرا یو ذکر کئی بل پی قیاس کئی بین ایدی یاد که خلف پی قیاس که ایمان یاد ذکر که اشمال پی یعنی چار چا پیرا رانا با دی دا سیشی دا دا انفاق بوشت و تبیرش بوشت راکو ملیو آما خوش ازیر واخلی نن را دی جنتونو چې بایی بلانه نوری همیشه بایی پده که داده هم داده کامیابه لوی او دا منافقان تا زجر چه دان تا مسلمان وی امان مال نلگه منافق نا منگا مانا خلو مال نلگه اون که خلق خواه گورا یوم یا قول منافقون یاد کارا چه وی وی مال نلگه اون که سڑی پا دین بانه امال نلگه اون که خده للذین آمانو وی با کسان تا چه چې منل به مسل د انفاق مال لګولو وته به اون درونه انتظار کوي مونږه تا نکتب اسم نور کوم چې پایدو ال موږ ستاسو درانه دا کوم مدافق صبر رانی ایمان وسخه وو خو تیل په کله کډیو وا خو تیل په کنه وو چور مال نه لګولې دی به چا چې مال لګولې ته به نک اون درونه انتظار کوي مونږه ځای ملګی یاره نقطه به من ورګم چې پیدا خپل مستادرانه قیل او بل شي ارجع وراءكم واپس لار شي رسو ستا دنیا ته دارنا دلته نه ملایي ښه لار شي فال تمیتو نورن ولټو ځان لرنا ورشي دنیا دا د تا مانو لګو زارین بچیا په دوره به بینما نو به ولې شي په مند کې سور دیوال لو باب دی دیوال لوي یو دروازه باطنو فيه دن در تا پا دی دیوال که ار رحمه جانت ته و دار و بار تا تا دی دیوال نمین قبلی یعنی مخطا دینا العذاب عذاب ده دی جانت دو دخ مند که با دیوال راشی یو نادون هم آواز باو که دا منافقان دا مال نلگون که خلق را دی مال لگون که دا یو نادون که فایل چه کم ده دا مال نلگون که و هم که دا مال لگون کی ملگری وکنا یو نا دونا وما اواز بو کی دا مال لگون کی دی مال لگون کی و تاوی علم نکن معاکوما اے منگ تاثر نو درک بیوتا نو نسیارا منگ واحدی نو قالو بی غی بلا بی شکا تزنگ ملگری بی ولیکن نکن فتنتم انفسکوما لیکن تاثر گن کیا چولو قبل دانونا مال دینو لگولی و تربستم انتظارم کو انتظار وکړه جوړ کړه چې ډیر شین بیا به لګوم آیا زیه مې اوس په فضی باندې ډیګری کوم چې ډیګری وکړم بیا به لګوم مال دین لګو ورته تاسو اشکم کو چیر بیا کې دې چې لاران کی شک دلو کې مړ نه شم وغره کوم حیا امانی ادوکه کې چولې تاسو امیدونو حتا جا امر الله حتا کې چې راو کوم دا الله مړ شي وغرکم بالله الغرور ادوکه که چولی تا دا پا اللہ بانی دو کباز این شیطان شیطان رج مال ملگو او دقا بشی گره او بیا بسه که دلوگی بمرشه فالیو ملای و خادم من کو پیدیتون فادن ردی و قبول بندش استادنا پیدیا ولا من ردین دا کسان کفرو چی کافر آن دی دا مال لگون که کافر سا برابر کردی دا که زای ساتو بورده یا مولا کما دا اور لایک ده تاسو له و به سلم سر ډیر بد ده ورته جانو اوس بیا ترغیب ورکې مؤمنان ته الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم وقوم لذکر الله او وخت نه راغلی د پاره د مؤمنانو د پاره د کسانو چې ایمان راوړی دی ان تخشع قلوبهم چې نرم شي زړونه د لذکر الله حکم د لذکر الله منلو د حکم د الله ته د الله حکم چې پاک دی وخت نه راغلی وما اغته نزل من الحق ترا لګل د الله د حق نه قران ولا يكون ان دي کیږي د مؤمنان د پشان دا کدان چور کړی شو ته کتاب په خوا فتوال عالم آمدو وګدا شو په باندې زمانه مال نه لګو نه لګو نه لګو نن لګو سبا لګو نه لګو سبا لګو ور چې دې تانه دار بیا لګو ور چې دې سپیش بیا لګو فقطت قلوبهم ور چې مال شل لکش بیا لګو ورګه فقطت قلوبهم سخت شروع درون دا غي چې مال نه لګړ به سخت بیا مال نشه لګورې دا مال لګول د الله تعالی رحمت ته یو احسان ده الله ارسل نشه لګورې فقطت قلوبهم ادا خوند توک چې خوند وله مال لګول هغه بیا ډیر په خوشاله غل الله ډیر بیا ور کوي فقطت قلوبهم نو سخت شروع ورون ده دی چې مال نه لګو وکثر من فاتقون ادا دینا وکه ماتون کې دلته چې مال لګي ډېر کلکشن چې مال په دنیا په دین باندې غټي دغه وسال شي چې نه لګي خو يهودي دي نو چې مسلمان دا ته وي په دین غټي دې شي دي بیا تر دې ورکه مال لګو چې یا لم پوچې ان الله يحل الارض بعد موتها چې به شک الله ژوند کوي ځمکه په دوه چې دوه دي مال لګو چې رد ژوند شي رد او چې وي دي قد بينا لكم الآيات يقين بيانهم واضح كم صار فرد دلال الانفاق لعلكم تعقلون قام خطا في عقل راشي إن المصدقين يقين مال لغون كي سري والمتصدقين قد أمال لغون كي خذي وقت رضو الله قرن خطا أوركون كي أوركون كي اللالا وركو الخان یوزاب له لم دچند کې دی الله د اعمال ولهم اجر کریم ادل اجر ذاتمنه والذین امنوا اکرن چې مله مساله امنو بل حکم را پکم ایمان را پکم د الله په پیغمبر ان مال لګو نو لایک مو صدیقون دکد صدیقین دی ابو بکر صدیق مال لګو کنه و شو دا او دادی ګوای کوم کې پند درو دی باندې دی ګوای کې په نور خلکو قیامت کې لهم اجر ما دوی پر اجر دی و نور ارنا د ایمان د دی د انفاق ولذین کفرو کزان چې انکار کو مال لګو نو کذ بیا د انکار کو د اتون د دی انفاق نو نه مړه داس وي ولایک اصحاب جن جن نو دا کزان جانم یان دی او څلورم وجد مال د لګولو چې مال حقیقت سے چې تپ کلک شه مړه اے لم پوښې انما الحیات الدنیا بیشک ژوند د دنیا لعبنا لوبی دی او تماشی دی و دین تو نا اڈول سنگار تو پاور او لوی دا پا مین ستاتو کی ادیاتول دی پا معلوم پا اولاد کی ماشو مالی کی لائی بی چلی گلوی چلی بیا تماشو شی دکتے اچت شی دا تی لس دور سکار بیا تماشی ماش دای خوخی ابیا چلی گزوان شی بیا دین تو بیا خکولی کپڑی خکولی سپلی خکولی موٹر سکلی خکولی موٹر و تا پاورا پا بیا بل مالوی دا ما پلار اوچت دی زمونږ دوره مال دی زمونږ دوره جیدار دی زمونږ دوره مال دی بیا چې ډېر بوډا شي نو تقاسم پر اموال او بیا بس بیا بچي شمېري یو مال شمېر دوره مې په بینک کې دی دوره مې دوسي شو دوره مې کړوسي شو دوره دا شو دکې حال دی بس کما سلی غیث اګوره هر یو دا سټیج دی که نه وړوکوالي غر وي خارو کې ارغړي که نه نو دغه لاهب دي چې لوغ نو اوچت شي لس دور بیا وایي یار زمونږ څنګه کار وکړه ودا لوک ولګیا په پاندوس باندې مونږ نه لاله په لاس راوځو وشته به ولته دا موږ لیونی نو دا ته لیونی بیا وای نو چې بیا دا غیسته نو چې سي لاس دوس کنه نو یې مړه مڅه کما کو اسی په دوه وخت ورو هغه دویم ته چې کوم هغه ته بیا خراب کاری ان چې بیا له وای نه لوي شي نو بیا وای یاره موږ ته ورو وخت واسه خراب کړی پیسې مته لګو ته پا او لوی بای کولې بعد بیا مال پسی شي بوډا والی کې انو اخره کې بیا وای بیا زید تر سره پات شي کما ته غیث نه د جوان مثال په شان د بار عجب الکفار چې تعجب کوي د زمیدار کافر ته کافر وای هغه حق پټای زمیدار ته کافر وای وی د دانه په زمکه کې پټای آج جوال کفار تعجب کې ورته زمیدار نبات او پتل ده چې پتل د ګور خوشحاليږي سوم وای دا به خیر او شی او دا به په خیر خرڅ کړو زوی له واده کوم یا وزان له واده کوم یا کور جوړم یا به حج کوم دغه سوچونه وی سوم ای جو بیا او چی پتا مو سپاره ته ویني هغه لا زیاده سوم ای کو نو حیتام بیا شي د لوسیله پر راشي ختم شي دا که شانته اول کې ورکه تیغ وی ماشوم بیا رو لوی شو لهو ته بیا دینتون ولا شي بیا تفاهرون ولا شي بیا تخزون ولا شي اوبس بیا مړ شي نو لکه څنګه چې هغه پسل دی ا دغه ټانټه بوس ته نو ورخ دغه نه سوتي جوړ شي او دا نه انسان نه بول جوړ شي دا ستاسو حال دی بس او په اخرت کې عذاب سخت دی چې مال نه لګول ابا خنا کما دې لګول دا الله د طرف الله نه رضا من ته الله باندې راضي شي مال لګو او مال حیات دنیا تدیب نه دنیا او نه ژوند دنیا مگر متار اور سکد دو کې متا ویل کیږي اصل کې متا وای تا امام د مشیر رحمت الله علیه کشاف والا هغه کوشش دا کړی چې د هر یو لفظ معنا هغه وګوري او معنی دقیق په دغه کې باندو کې تک په خار کې جب ګډ وړي شي اګوس موږ پښتو مو په انګلیش مو اردو په کې او فارسی په کې او عربي په کې او په کلو کې بالکل خالص پښتو یا خالص پنجابي یا خالص انکوي په کلو کې دا په خبر کې کوم خلک انکوي اګه پښتو اردو او اصل ګډ وړي اګه چې کلو کې دا غي جبه صفای نو دې ګرځې دې امام د مشر رحمت الله له په کلو کې چې متا دغه کوم چې د دې معنا سره یو را دی روان دی یو خدای غي نس په مخ ته منډي وایو ادار فزې وي متاعي متاعي دی وو دغه ما شوش دوم منډه مولې سه منډه کړه سپېره غیر کنه هغه چې وی کده په خلی کې یو کپڑا هغه کپڑا چې نن نو کله بیماری راشي د ځان په صفا کوي د وینه مینا وای وې را دي دنیا ته دا وای دا غند دا چې موږ په دورلو لګولې متا انې ژوند د دنیا مگر تک ادو کې د دوکه په اساس مړه سابقو بیا ترغیب ورکړي مال لګول تھا سابق الى مغفرت من ربكم منډه کې پتر دوه وخت نه رب صاحب نو پتر د جنت نو جنت ته تکر چې منډه وي ابا خنا کله سبب ذکر مراد مسببي دي دا کې مغفرت او جنت دا مسبب دي او سبب چې کوم مال لګول دي منډه کې مال لګول تھا چې الله ته ارث معاف کی الله جنت کې څنګه جنت ته ارض وا پلنوال داغی پشان دا پلنوال دا اسمان دا زمکو ده دا خوی اصی و تشبیه ور کرده منگ دا پویول دا پارا ورنه جانت پلنوال پرد جانت زمکی سی داغا نیشتی سا ایساب نیشتی سا نسبت نیشتی دکا منگ ویلو چه طول نا اخیر که کم ساره دا جانت دا جهنم روی سا طول نا روز اخیر که یه سخ گناهگار حدیث کراج نبیر ساموی غب وی چه اللہ دا مخورلم اور واړو نه الله بګ واړو خو به به نور څه نه غواړې کوي نه نه واړو چې مخ ولا واړې بیا یا الله جنت دی اور مې واسه دې ساده وي سورۃ دوکابات دې ما سره واده نه کړې او یا الله ستاره رحم ډیر دې کنه ستاره رحمت ډیر دې الله دې ښه نور هم څه نه غواړې نه غواړم وې درو دا نو چې راو دې نو بیا جنت وګوري نو یا الله ما جنت بوزه وي و سو درو دې او دې ما سره واده کړو وی الله ستاسو رحم ډیر ده کنه ستاسو کرم ډیر ده کنه الله نو الله وای دې ټیک شو نو نبی اسلام وای دله په زمکه په لاس عمر ورکی دا کار ټول نه رسته شه د زمکه په لاس عمر دا امریکای او د انګلین او د روس او د جاپان او د چین دا ټول د سمندر د دې په لاس عمر باغ د ټول نه رسته ده نو په دلته وسوره مکه چې تا په ټپه هغه زمکه خرابې ظالم دی پر دې زمکه نیولې یا پر دې خور زمکه نو ورکه هغه دا زمکه ځان د کابو کا مال اولا گوشی اگر دمکه تا ملاش مال نلگه اگر دیر دیات از مکه دل تا بسور از مکه تا بسور او آخده پینزه کور پینش اغسه لس پینش اغسه کدیر مال در سراشم یا خواهد نو شریف دیگه مال دیگه اگر خدای چال نور که اگر دیر اگر خور دیگه تبایی اگر ارام مال خود تبایی دا حلال مال با تبا دوبای انگلین تاوریش سور مال باو گرده پینش پک کور لس کور با یا کارخانه بجوره که اغه دا په دې قران باندې اغه دا ملګری جنت کې به ډیر زیات دغه دی زاونه دي سابقو منډه کوي پترد وخني پترد مال لګورو در پترد وخند را پساتو نه مال لګوي او پترد جنت یعنی مال لګو هر دوا پلنوال دی جنت پشان د پلنوال پشان پشان هر دوا پلنوال جن پشان د پلنوال د اسمانو زمو کو دے تیار کړی شو پر دا ته مثال به څرګ غوا ډیر زیات لوی دی د زمو کې اسمانو پاګه دی یو کس ټول نه شروع سو داخل د زمو کې په الله سومره وای اپ عربونو خلق دی په عربونو خلق پیغمبران چې وسور سور دی ته وای دور ځای سره وسوخت کوي دا رډه خوشاله لکه دلته یو سړی یو سړی له خلص کنه جزاد هم ډیر دی هغه په خګوزاره کوي چې گزاره پکې وای دا چا وای دما وای 500 مره بي سوګ دما لس مره بي سوګ دما دور درې با سوګ دما دور یې کړ دا تر دغه پیړه خوشاله لپاره نو دې دا تر شل کنه نه خډیر شه دی او کاستا یی زمیدار یو که شل کنه سیوا نشي کوله ما هم زمیدار چې تی زمکه سمباله نه شل کنه یو کس کول شي شه ډیر تکړه تړي ګوره بیکار تړي نه شل مزګه مونږ چې وو ابتدا کې مونږه لکان نو مونږ به یو کس پین شپک کنه پټه ورکو دیکان لا پینځه کنه شپک کنه او څنګه په ګلو کې یو کال دوه دوه سو کنال ورکړي چې چاړي رې ارته اسی شاړ کې زموږ زموږ ټوري شاړي کړی دي زمیدار ټوري شاړي مخه مونږ پینځه شپک کنه لا کس ورکو دا کې یو کس پینځه شپک کنه خ مدیدار سمبالو دي په ګوډ باندې نو دا دلته چې چا دې زمکي ناغي نه څه پاره راغله صرف وړې په خوشاله اند کرانګي ابل هغه شاړي خو باندې کنه ابل یې کې ودام نه چې ټیکټ اخلي یس کې بخې چېړه کې دراشې د دې سړي سره هغه سره ته بده کوم ځاته چېړه غوړل ته بده ابل دا سړي لکه فرصت چې څنګه راځي ته تلی شي ته هم په هوا کې بده غدا ته چې چېړه دې غوړل ته موجود دي ا چې کوم ځاته دلته باغونه یا ته بهور المان وي خوراکونه وي شړې خو بني لکه د سند زما کو پشان یا د ډیر اسمال د زما خان د زما کو پشان ټول باغونه وي خدا په څه ملایږي په دې دنیا کې مال بلګي مثلا به مانی او مال بلګي اوعدت للذین تر کړی شو د پاره کسان مون بلا چې ماړو په کوم د الله مال لګو پیغمبر د الله باندې ذلک فضل الله دا جنت ورکول دا فضل د الله دی ورکړي دا چاره چې خو شي او الله دې خوند په فضل لوی اوس پینځم اوج د مال لګولو چې کدی لري ساتلې چې ما بیمار مصیبت برای دې په دپکون لوی نشي دپک کول مال ما مصیبت الله دا پکې مال لګو چې الله نه مصیبت لري ما سامې مصیبت په لار ده نر سیګه مصیبت په دنیا کې عام ولا په انفسکم انا په کورونو ستاسو کې خاص الا فی کتاب مغفر علم د الله کی من قبل ان ابراهیم مکه دې چې پیدا کړو دنیا یا دنیا نه وا او الله ته پته چې د پتا د مصیبت را دي نو مال ولا کو چې الله نه مصیبت واړی ان دار کا الله یسیر یقین دا کار په الله باندې آسان لیکه دا الله متعلق اخبرناکم بذالک خبر مې کړی دینه اوس چې مخ کنار سے لیک دی نیکیم لیک دا ابدیم لیک دا خق قسمتم لیک دے بد کے مصیبتم لیک دار تھا خبر میں کڑی دیر پارا لکھے لا تا تولا ما پاتا گم چی غم جن شی پاغبان چی لڑا تھا سنا مال دا نلڑا یا سیت لڑا نو تو وید آباس اللہ ما لیکل دا شانت کا ولا تبرہو امستیو نکی پاغبان چی در کری تا سا چنه چې دوی دا ما کمال کړو وای نه د مخکې نه الله ما لیکلو مال به را کول ولو لا حبک لك مختال فقور الا من کید هر یو متکبر چلولی سره لوی مار سره چلولی لوی مار الذين مختال فقور ا کسان دي چې بخل کې مال نه لګي او کوم کوئی خلق ته په بخل باندې خپل نه لګي بل ته وای ملګو خور بشي او مې تولا اته چې وا وخت مالونه لګو لیکن الله غد غنی او غد حمید صفات کړی شوی ذات چې قرآن څخه وزل یو مولا تبراغ شیخ رحمت الله علیه او ته هغه دې په یوه نو شیخ ته وینا ودا پلان کې خط کې پلان کې خدا نره ویجو د الله ډیرو په پد درمان وېسو وېسو څلور مدرسې دوه بناتو دي ا دوه بنینو دي خخ به دا کړه غوړ وړ یو کنه جی ګر په ما زوی ما ا نو شیخ ته ډوړ نه جی تا په ما دور سو خرو او دا صورت شیخ ویلو وی ډیر سره په ما خرو وی سم ما خبر ما وی نه جی وی دا دم چاندولا وی دا صورت مو ور چل میز دا کا ته چاندي غوښتو ولقد ارسلنا چل میز دا کا چې په بنزو جو مار لګل لکه وره هم لا بزان ځان ته نه وی بل ته چل خی اتا امرو بل بل بل بل تان تان انفسكم وانتم تتلون الكتاب فلا تعقلوا يا ايها الذين امنوا لما تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون سوره الاحزاب كبر دي في سوره تونس خپل با نه لګي بل د بل لګوي لقد ارسلنا رسل او دین اند وي ميسا پدې کې جن ترغيب جهاد ترې او منافقان ته د زجر په دې کې چې منافقا ما خوص په پیدا کړو چې د دین اصل جوړه کړ جهاد نو تایلا بزرګي اخوخه کړه لقد ارسلنا رسولنا یقین لګل موږ خپل پیغمبران بل بینه په وادو د توحید باندې وانزلنا الكتاب لګل موږ د تر کتابونه والميزان یاد تل کتابونه د ایمان د تل کتاب کوم وی قران د ایمان تور کی هو الله الذي انزل الكتاب والميزان سوره الشورى سطر کثیر شو د تور کتاب د ایمان قران دی خام بل کتاب نه نه نه د حدیثو کتاب نه د فقہی کتاب دی وانزلنا مول کتاب را لګل مول پیغمبرانو ته کتابونه یعنی تور کتابونه صد پارا ليقوم الناس بالقسط د پارته ودری خلق په توحید باندې لو انصاف دار په توحید باندې خلق کړی ابید الله د کتاب توحید زکی دی نشي وانزلنا الحديد اما پیدا انزل الذر فما خلق خلقنا الحديد دا چې الله را را را را لګري اوس پنه وانزل په ډیرو مانو را دي انزل فما خلقم را دي وانزلنا ثمانيه ازواج پیدا کریم یته اته قسم زناور مخکې در شو په سور دومر کې غالبا وذل الحديد ا پیدا کریم له اوس باندې په با سون شدید په دې کې با جنگ د سخت مخکې توحید له ترغیب ورکو مطلب دا ته توحید بیانې دي کې او ظالم یې هغه مخ سره شي ا توحید ته نو بیا اوس باندې استعمال به جهاد کې کنه او منافق الناس دې دې زروبه یو مولاو شیخ پدی تو که مفتی پدی تا شانس نمو انو آقا دی باری خلق رو بلال در پنج پیریانی سو تو آقا قرآن که بیو کم نکم ایسا قرآن که بایچی انزلنا حدید اس من پیدا کرده اولیه نو دور خلق مره شد آقا لاسا پا سون پا درگون پا بارا که در لی تک تبایی شود آقا لاسا و انزلنا حدید آقا پیدا کرده منگا اس من فی باتون جدید و اس خود نیچلی که دی پتوی کنه آقا خواه شیخ غریبی وادی و او دای چې بڅوین او عام خلک په یدن او عام خلک خدای په کړه دي اوس کله په توې کای نو خلک ورغور خان ګور د تا ګور وانزل نو حدید ا پیدا کړم غوس په نفي باتون شدید په دې کې جنگ ډېر سخت او منافق الناس ا پای دې فار خلکو پای دې رستو کړی لارای موټر جوړول رمبه لور دای رستو کړ اصل د اوس په پیدا کول مقصد سو د جهاد سامان ته جوړ کړ ټینک ته جوړ کړ ټوپک ته جوړ کا جیاس ته جوړ کا تور ته جوړ کا چاکو چاړه ته جوړ کا چې کوم د جیاس تر شیان دی هغه ته ول جوړ کا او نور شیان بیا زمنن دی ورته دویم نمبر کې دي ولی علم الله او دا اوس په الله را لګل دی د فرض ښکار کی الله مان یان تر څوک امداد کوي د الله چې څوک مجاهد دی اڅوک دو پالک دی او څوک اده پیغمبر دی الله بل غیم نادی دی الله لیدل نه دی خو بس چې جهاد کوي ځان قربانی نو د قصید یقینا الله قوی دی عزیز قوی دی خپل ته په کول شي دشمن او عزیز دی بدلت غسید خپل دین خو تا تعالی جردن کوي او مخه ارسلنا رسولنا او ته تخصیص او که بعد ته امین د دوه کسان نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام دکه دنیا کې دینه بعد چې سور پیغمبران راغلي دي په اولاد کې دي ولقد ارسلنا نوحنا یقینا لګل یو مونږه نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام اگر دول مو په اولاد کې پیغمبري ورکول د پیغمبر ورکول د کتاب فمنهم فضبا دي دینه دی اولاد نه مو ته په سم لار روان دي ازیاد دی نو کم ماتون کی دا اللہ دی دا دی پا اولاد کی نو که او سڑے پلار خسڑی او زی قرآن میں پاگی من پلار گرم نده دا پیغمبران پا اولاد کی پدیتان نو سا تو ما قفینا علی اثار ما بیار پسکر مگا پا نخونی خانو دی بانده نور پیغمبران اغمیش از نور تاوالا که وقفینا بیتر مریم اور پسکر مگا ایساد ویدر مریم واتینا الانجیل اور کمنگا دتا انجیل نمی کتاب وجعلنا فی قلوب الذین تبعوا رأفت و رحمة اگر دول مگا پڑون دا کسان چی تابیاری کرو دا عیسیٰ علیہ السلام یا تابیاری کرو دا کڑو دا انجیل رأفت نرمی امیر بانی دا الفاظ مترادب دی لیکن چونکہ او دار آگلی دی لگ لگ فرق سا مباسن پر فرق ہے رأفت نرمی یعنی دا تکلیف لرکول دا پارا رحمت دا پایدر رسول یو چکم دے متضامن دے یعنی دفع مزرت تا رافتا ادابر جا متضامن دے جلب منفعت تا دفع مزرت تا رافتا یعنی یو بل تا نرمی کئی یو بل تا خیر رس یو بل تکلیف در کئی اول رحمت یو بل تا خیر رو رکئی ورحبانیتا اپا اپیری موریدی ایب تدعوها د ځان نه جوړ کړه دی خلکو دی سایانو دی کتابو ما دی ته خیال کوی خم آس کر دی راته وره باندیتا اپیری موریدی زبرگی ایب تدعوها ځان جوړ کړه دی اهلی کتابو ما کتبنا علیم ما نو مقرر کړی په دې باندې زبرگی په ګوډ کې کښېناسته هم الا ابتغار مگر ما پہ مقرر کرو رضا من تیادا اللہ چا جہاد دے فما راوا نلی لیاد دنک دا اللہ در رضا پورا لیاد دا گی جہاد دنک او زبرگی شورو کرا زنگ دی امات کی ماں زنگ دی امات کی زبرگی شورو شوی دا جہاد نخلق خواقی وچی مڑی کی ماں پلے مولا لی دل اوری دل ماں ریوانڈ کی اگوی دا عرب یو مولا نمی واغستا بی اغتا می خبر کول اغتا مایی چه چه مگه امرو کو تبلیغ بچا تو یا اغوی چاو کن ما او گرده می بیمان تاو گرده چه مگه امرو کو تبلیغ بچا تو ولده نبی اسلام تبلیغ نمو کرن تبلیغ دیتا وین ابل تبلیغ کلا اینه چه یعنی مکه فتح شوی دا اغی نبا دقا تبلیغ نیشته دست آو دا دقا نیشته او تبلیغ چه اغا جهاد ده او تبلیغ جهاد دی کافر صاحب جهاد کې پدی باندې ان شاء الله خلک ټیکی دغه تبلیغ نه ته خلک وځي او ایت کته کته وګوره ځان وځي لکه او غیبر پروتو کې کوي نو یو معنا ورهبانیت او پیری مریدی ایبل ته دعوها بدعت وای نه ځان نه جوړو ځان نه جوړ کدی دی بدعت لره ما کتب نالیم نو مکر کرم پا دی بانده دا پیری موردی الا مگر مکر کرمی پوا ابتغار دو اللہ طلب در رضا دا اللہ چا جہاد دی پا ما راوها نو دی لیاد من که دا اللہ در رضا منتیا پورا لیاد یو مانا دا شو دوی ما مانا اغم مانده دارا ورحبانیتا اپیری موردی ایبا تا دعوها جوڑا که دی اغیر دان نا ما کتب نه علیم ما مگر ما در ما که ما نو مکر کرده پیری موردی پا دی بانه الا دیتا دیتا خیال که خواه لیکن جوڑا کرده دیتا پیری موردی دیتا خیال که خواهد دوی مانه تا مگر جوڑا کرده دیتا پیری موردی ابتیار دان اللہ دا پار در رضا دا طرف دا اللہ دیتا پیری موردی پی ما مکر کرده نوا خود دیتا اللہ دا رضا دا پار جوڑا کرده خب ما راوا نو پورا لیاد نو کدی دا اللہ دا دی رضا پورا لیاد آئے ان کم کار چھے اللہ بھائی میں پو کر رکھڑا نو دی جوڑ کرو دی دفعہ چھے دا اللہ رضا ہے سو لیکن دا اللہ رضا ہے پیو دا انہوں کو دنیا لے لکھا نو سبا مدرسی جوڑی دا اللہ رضا دا پارا لیکن دا اللہ رضا پکی چر تا بیا پیسے پک گٹی اللہ ورطا نہیں چھے مدرسی جوڑ کر چر تا پیغمبر نہیں چھے مدرسی جوڑ کر نو خدای ویر چھے مدرسی جوڑ کر خدای او پیغمبر اکم کرن دا مسجدون جماعتون کے دا اللہ کتاب بیان کر جماعت کو بیان نہیں نا نو مدرسے جوڑی کی نو مدرسوں کی بیاد اللہ کتاب کھونی ایک پیسے گٹ دی اک شیر بالکل آگا دئی خوشی والا رنگ والا بدل کرے ہر یو مدرسے رجس سرے ابیا مدرسہ سواد سڑے وسل پیخور کے مدرسے جوڑے یاد پیخور سڑے پکراجے کے سر کے مدرسے جوڑے خو پیسے گٹ دی کنا مطلب رضانہ دا اللہ مطلب پیسے گٹ دی یہود دا تر کو دیم دا تر کے مولیاں الا من شاء الله من دا نہ چھوڑا اوس پدی پدی دی دا چې کوم دا مولیاں دا پد رحمان ګرپا پدی کې پکراځي کې دا خلک سے چې پیسې چا نخ لري نه اخلي پل لگا کې کاروبارونه دی پیسې خپل لگا کراځي کې خلک ډیر شته خو هغه ډیر لګ دی قلیل ما هما اکثر چې کوم اکثر پدا کې مبتلا دی مدرسه جوړه کې دی پر فدی کې مونږ دا الله کتاب دا الله کتاب پکې دی نور کتابونه پکې خی خی هغه نور کتابونه زنه کې خلک اته پټکې ولا وي دا دوی مولا شو دا چرته امامان تین ته پیسې بغټي وسه آیا سنه دو دور کې نو چرته په سکول کې استاد چې پیسې غټه وي دا الله رضا پکې نو دا الله رضا پدې کې چې دا الله کتاب خلکو ته وخا نن سبا همبته وخا دا الله رضا بیا دواړه معنی کوه وربانیتا رومبای مانا او پیری موریدی ایب تدعوا دی جوڑ کرددان ما کتبنا علیم ما نو مکر کرد پیری موریدی پا دی باندی الا مگر مکر کرد میو پا دی باندی ابتغار دوان اللہ طلب درداد اللہ چاگاو سو جیاد ما پی جیاد مکر کرد دی اگو نکر فما راوا مگر دا پیری مردی جوڑا کڑا دپار تلب دردا چالا مان خوشحال جب مدرسہ جوڑا ما نو پمار آوا نو دای لیاد نو کدا الله رضا پورا لی اگے دنیا دا فارو کر دو مدرسے نو فاتن الذين امنوا منو ورکم گا کتا تھے جی امنو بالجهاد والانفاق منهم ایمان ر بجار نے پاک دینا اجر دے وکثر من فاسقون زیاد دینو کو زیاد دینو کو مات خدا اللہ دی یا ایها الذين امنوا وَكَذَٰلِكَ آمَنُوا بِالْجَهَادِ كَذَٰلِكَ تَثِيمَارَ فَجَاهَدَ بَانِ پِن پاک بَانِ اتَّقُوا اللَّهَ وَرَجِعَ اللَّهَ مَالُ لَگُ جِهَادُ کَي وَآمِنُوا بِرَسُولِ أَيْمَارُ پُکَم دا پیغمبر بَان جِهَادُ کَي يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ دَرْبُ كِتَابِ تَعَالَى دُوَا أَنْدِي دَرَحْمَتِ فُل أَنْدِي دِي تُوي لَکَ اُخ بَانِ بَارِ يَوْ پَلَ بَل دِيَوْ تَر أَنْدِي وَدِي بَ يَبَل سَانْدِي وَي ملګری دلته اوس تلی بل پر ما نه درس لیکلو نو بیا ما ته وایا نغ به خو خپل ملګر تھا یو ما ته وی استاد دو انډی څه شي دو انډی ما انډی نه دا انډی ما دا پښتو دا استاد اردو انډی نه دی بیا دے دے گن کو دو انډی اپنی رحمت کې ما انډی نه انډی ګنډی ما دا یو خو په خر باندې سره بار کې یو طرف ته بل طرف کوم دا دغه طولب یو شانی یو بروزنی دیتا انڈے وی خا خا نالو ڈبل اجر ور در کما وجال نکو نورنا او گر دیتا دا لارنا ہڑا دی ایمان تم چون بی گر بیتا پیرنا ترا پر خلق کی اب خن بو کتاب تو ٹول گرم نو بو اللہ غفور رحیم اللہ ر بخون کے مہربان تا مخیا تم لگران دے خان جہاد کئی مال لگو لی اللہ غلما دی لی اللہ کی دا لام دا دی دو میرا لا لا یعنی لی علما رومبا معنا دم دو دو معنا تکو مال لگوی دا لام پر رومبا لام چ کوم نه دا جہاد ان پاک ته اشاره کوي مال لگوی او جہاد کوي لی علما دی ته پر چ پوشی ادی کتاب اللہ درونا چې قادر دی دا ادی کتاب یقدرون کہ قادر نہیں رکھ دا علی کتاب پتشی باند پر اللہ نا پوشی اب پوشی چین الفضل فضل پر اللہ کے دے ورکی دل چال جو ہوئی مال لگو چی جہادو شی چالی کتابو تا پتو لگی علی کتاب وای دم په لاس کې درته کوم ورډر بم ورډ ارډر مونږ چلو کله نه سبامي جهاد وکا چې پته ولې چې دی په لاس کې سم نشته دوا سوپر پاور الله تبا کر په افغانستان کې سم وسو ازم ملک اټمی طاقت یې ریګو ته مونږه مونږ ته ریګو ولې مونږ جهاد نه کوي جهاد وکا څوک چې جهاد کوي الله دغه مدد وکړي ورو له مضبوط ای بیا نیو مان ادا شو دی لی الله کې د الله ذات شو او دبا مطلب جهاد وکړي د پیغمبرو کومه د خدایمو جهاد وکړي انفاق وکړي لیعلم دې پر چې پوه شي علی کتاب عیسایان یهودیان ان په دې باندې چې لاک درونه دی قادر نه پسې شي باندې په الله اوس خو چې موږ څه کوو به کیږي ته یاد چې پته وتلې چې زموږ په لاس کې څومره نشو کولی ادا دوام دار چې پته وتلې چې ان الفضله پته دې یعنې غوره والی ادا په لاس د الله کې ورکوي چارې چوه حاجي دویمه معنی چې لا ځای د نه شي نو بیا معنی معنی مو دکه شیان به کې مال لږو جهاد وکړه لئل علمه الو کتاب بیا الله دورونه پکې دي دا دورونه کې دا فایل به مسلمانان به کوي ښه په دویمه معنی کې مال لگو جهاد وکړي لی الله علم دې پر چې پوه نشي علی کتاب ستاسو په کمزورۍ باندې چې پوه نشي دای که دای که هیڅ هم نشته دغه طاقت نشته الله دورونه دای لاک دورونه کې با پایل وسو کې مسلمانان مال لگو جهاد وکړي دې پر چې پوه نشي علی کتاب ستاسو په کمزورۍ باندې معنا دا شو چې ته جهاد کوي ته وګور دای سم دي په افغانستان وی په غارو کې اوس موږ سره سم مقابله وکي لکه چې مخامو شو د بیا ته څو نوې ستاسو امریکای نه نو جهاد وکړي چې پته ته لګي چې د چې مسلمانان ډور کمزوري نه دي لاله عالم او کتاب د پاره چې پون شي د کتاب په دې باندې قادر نه مسلمانان په سشي باندې ته په الله نه چې باندې پته وي دیم چې کوم دی دای کوم طاقت شي جهاد وکړي وان الفضل دا وزن له کلام شي ا به شګه غرواله په لاس دا الله کې چا ورکه چا چې خو خشي او الله دې خوانه فضل وي نو مقصد د سورته ان فاک ترغیب ان فاک بل وجود خمسه یو دا مال پر دې مال دې ولې هغه ته ویل غو چې چا دې دویما اته نو پاتې کې نو ویل غو کنه لسم نو ورته یو لسم کوئی وای دا مړه قرض الله ورکا نو شلم نو برات کی دماله کی کت سره خلوبی دی ابس دی تقاتر تو تقاتر دی اتفاخر نو په کس شری ا پینځم بوجه ذکر کړه نو 22 کې چې کدی له ساتل چې الله با چې الله مصیبت بر را دی خپل مال به د په کونی شي د په کول الله مصیبت بر الله د په کوي نو الله چې الله مصیبت را نه ولي کرا دی چې د په کې نه تور دوی سي دی اوله یې ساتل شاتونه پای کې ترغیب ان پاک ورک بل وجود خمسه او آیت نمبر 25 نه روح تر 29 پورې دا پینځه آیتونه نو په دې کې ترغیب جهاد ته او منافقان ته زجر چې منافقا ما اوس باندې پیدا کړ جهاد وکړ تایلز برګي جوړ کړ پوه شئ دا مقصد دا